NCRV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Het aantal gevallen van online criminaliteit neemt toe, maar de criminelen komen er vaak mee weg. Staat in een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum, het WODC. Uit de steekproef blijkt dat slachtoffers van bijvoorbeeld phishing of een hack minder snel aangifte doen dan bij andere misdrijven. Bedrijven die ervan de dupe worden zouden het uit angst voor reputatieschade liever niet melden. De leiders van Caribische landen komen vandaag opnieuw bijeen om de situatie in Haiti te bespreken. Ze praten over humanitaire hulp en proberen een oplossing te vinden voor het bendegeweld in het land. Ook landen als de VS, Frankrijk en Canada doen mee aan het spoedberaad, zegt Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Deze landen zijn uitgenodigd omdat ze historisch nauwe banden hebben met Haiti of omdat het regionale grote spelers zijn. De Verenigde Naties zijn erbij om te kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld humanitaire hulpverlening. En zeker in de VS gaan ook stemmen op om leiding te geven aan een interventiemacht die de orde in Haiti gaat herstellen. Haiti beleeft afgelopen weekend de ergste nacht sinds het uitroepen van de noodtoestand een week geleden. Bendes vochten urenlang met de politie rond het presidentieel paleis. Westerse landen hebben vanwege het geweld diplomaten weggehaald uit Haiti. Hoewel de Israëlische premier Netanyahu gisteren opnieuw zei dat hij hoe dan ook de stad Rafah gaat binnenvallen, denkt Amerika niet dat dat snel gaat gebeuren. Twee bronnen van de regering van president Biden zeggen dat ze nog geen plan van Israël hebben gezien over hoe ze de veiligheid van burgers kunnen garanderen. Het bedrijf van de omstreden hondenfokker in Eersel in Brabant is gesloten. Toezichthouder NVWA heeft al zijn dieren, zoals varkens en ponies, in beslag genomen. Eerder nam de NVWA al 700 honden in beslag. De fokker verzorgde zijn dieren slecht en ging daar ondanks waarschuwingen en dwangsommen mee door. De artiesten Cloud, Fleming, Sonmieu en Wende zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Ze toeren op Bevrijdingsdag langs de verschillende bevrijdingsfestivals om een optreden te geven. Er komen elk jaar meer dan 1 miljoen mensen op af. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog altijd problemen bij Rotterdam op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug vanmorgen vroeg een ongeluk, waardoor nog altijd de hoofdrijbaan dicht is. Je kunt er wel langs via de rechter parallelrijbaan. Maar ja, met maar één rijstrook schiet het daar nog niet echt op. Op de A16 zelf heb je nu 20 minuten vertraging. Maar het is ook goed te merken op de A20 in beide richtingen. Dus zowel vanuit Hoek van Holland als vanuit Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Symbolisch, maar historisch moment. Zometeen over een half uurtje gaat op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel de Zweedse vlag in top. En dan is het Scandinavische land, na een hoop gekrakeel van met name Turks en Hongaarse zijde, officieel toegetreden tot het bondgenootschap. En verliest dat land na 2 eeuwen zijn neutraliteit. De toetreding vindt plaats in een week dat er ook nog met andere ogen naar de nieuwe partner wordt gekeken, vanwege onze nieuwe onderzeeboten namelijk. Want daar zijn de Zweden samen met het Nederlandse damen in de race voor die mega-order van 4 tot 6 miljard euro, althans. Dat is officieel nog zo. Onlangs wist de Telegraaf te melden dat die order inmiddels zou zijn vergeven en naar de Fransen gaat. Naar de Naval Group. Ook wel die Franse samenwerking met een Nederlands bedrijf uit Kinderdijk. U weet wel, Kinderdijk van die windmolens. Het bericht zorgde voor commotie in de Tweede Kamer, waar de SGP een debat eiste en kreeg komende woensdag, voordat het kabinet de knoop gaat doorhakken. En dat doet dat kabinet komende vrijdag weer. Spannende week dus, ook voor mijn gast, want hij zou in het Franse kamp zitten, werd beschreven, lobbyde voor Parijs en kijkt met ongetwijfeld met de argusogen naar de komende dagen. Zijn naam is Ed Kronenburg, oud-secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, oud-ambassadeur in China en, belangrijk in dit verband, Parijs. Meneer Kronenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al post ontvangen uit het Élysée? Nog niet. Van de Franse president? Met de mededeling dat u bent voorgedragen voor de Légion d'honneur, de hoogste Franse onderscheiding, wegens bewezen diensten bij het binnenhalen van de duikbootorder, onderzeebootorder. Ik mag mij gelukkig prijzen, die Légion die heb ik al een tijdje mee bezit, dus ja, dat is niet meer nodig. Ja, je kan ook al geen tweede krijgen. Nee. Maar geen post, geen bedankje, nee, nog niks. Nee. En om ook aan alle misverstanden een einde te maken. Ik zit niet in enig kamp. Niet in het Franse, niet in het Duitse, niet in het Zweedse kamp. U zit in geen enkel kamp? Nee. Toch moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1 morgen. Hebt u dan helemaal geen betrokkenheid gehad bij deze onderzeeboot order? Jawel, ik heb een aantal jaren met IHC samengewerkt. Dat is dat bedrijf uit Kinderdijk? Dat is het bedrijf uit Kinderdijk. Een Nederlands bedrijf, bekend door de baggerschepen die ze bouwen. Ja. En daar heb ik mee gewerkt, omdat die hebben een overeenkomst gesloten met de Navalgroep inderdaad. Voor het geval dat de order inderdaad die kant op komt, om te kijken wat eventueel de mogelijkheden tot samenwerking zouden kunnen zijn. Dus u hebt het contact gelegd tussen Kinderdijk en ja, Parijs? Klopt. En ja, gewoon wat inhoud gegeven aan de manier waarop die samenwerking dan gestalte zou kunnen krijgen. Dat is mijn rol geweest, zeg ik er nadrukkelijk bij. En in hun propositie bouwt dat bedrijf uit Kinderdijk de scheepsromp? Nee. Nee, kijk, ik denk althans, dat lees ik overal. Nee, kijk, het is om te beginnen moet je als niet-expert ongelooflijk voorzichtig zijn met wat je over dit onderwerp zegt. Nou, dat mag je wel zeggen, want ik kan u zeggen, er is geen onderwerp waar wij zo'n clusterbom aan, aan lobbyinformatie over ons heen krijgen als bij deze onderzeeboten. Ja, nee, de mensen die hier echt wat van weten, dat zijn er maar heel weinig. Ja. Die zitten uiteraard op het ministerie van Defensie en bij de werven zelf. En bij de onderzeedienst, neem ik aan. Uiteraard bij de onderzeedienst. Maar het is allemaal razend ingewikkeld en gecompliceerd. Plus dat er ook nog een hele geheimhouding omheen zit, om hele goede redenen. Ja, want het is het meest geavanceerde wapensysteem. Dat klopt. Het krachtigste wapensysteem dat de Nederlandse krijgsmacht heeft. Ja. En altijd omgeven door geheimzinnigheid. Uiteraard. Ook vanwege spionageactiviteiten daarbij gaat het ook niet alleen om de kwaliteit, zeg maar, van de boot zelf. Er zit er een beetje stevige scheepsrom omheen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ook met welke technische apparatuur, elektronische apparatuur, is die uitgerust om ervoor te zorgen dat hij, zeg maar, ongemerkt zijn werk kan doen en zelfs niet kan worden opgemerkt. Ja. En dat wordt dan omschreven als electronic warfare. En ja, dat moet ook echt helemaal top zijn. Ja. High-tech om de boot zijn werk te kunnen laten doen. Juist, maar ik lees inderdaad overal dat IHC, dat bedrijf uit Kinderdijk, dus een deel van die scheepsromp zou gaan maken. Nou, ik weet niet dus wat het... Nee. Maar, nee, wat gaan ze dan wel doen? Dat weet ik niet. Kijk, dat hangt er vanaf. Maar u hebt ze nog in contact gebracht met de Fransen? Ja, nee, maar dat is het andere. Kijk, je kan ze met elkaar in contact brengen om te kijken van voor het geval dat. Hmm. Maar dan hangt er uiteindelijk helemaal vanaf voor welke optie de Nederlandse marine gaat kiezen. Of er eventueel mogelijkheden zijn. Vergeet niet, ik denk dat het voor zowel de Fransen als de Duitsers als de Zweden misschien nog wel het makkelijkste zou zijn geweest om gewoon zelf dat schip of die onderzeeër te bouwen. Maar iedere Nederlandse betrokkenheid daarbij, dat is puur afhankelijk van de manier waarop uiteindelijk het schip moet worden gaan gebouwd en of de techniek voorhanden is om eventueel daar een bijdrage aan te leveren. Nou komt het natuurlijk maar één keer in de 40 jaar voordat zo'n vloot aan onderzeeboten wordt vervangen. Dus dat zijn altijd in het oog springende dingen. Gaat altijd gemoeid met veel geld. Net als bij het vervangen van de F-16 door de F-35. Ja. Dat zijn hele ingrijpende wapensystemen. Ja. Duur en succes niet per se verzekerd bij de ontwikkelingsfase, zal ik maar zeggen. Dat hangt er vanaf wat je koopt. Is het een bestaand ontwerp of niet? Ja. De Fransen hebben een bestaand ontwerp. Daarom moet helemaal opnieuw van het begin af aan naar de tekentafel. De Fransen hebben de Barracuda. Alhoewel dat op dit moment, zeg maar, onderzeeërs zijn die nucleair worden aangedreven. Dus dit zou dan een andere aandrijving worden. Maar goed, dat soort zaken wordt ook allemaal meegenomen bij de afweging die moet worden gemaakt. Ja. Klopt het wel dat de Nederlanders hebben afgedwongen dan bij de Fransen dat ze wel naar de tekentafel kunnen om die Franse boten aan te passen aan de Nederlandse wens? Nederland heeft eigen specificaties. Dat is ook de reden dat Nederland met alle drie de partijen in gesprek is gegaan. Want ze hadden natuurlijk ook tegen de werven kunnen zeggen, biedt u maar aan. Ja. Want u bouwt onderzeeërs, u weet daar het meeste van. Dit zijn onze eisen, dan zullen wij wel kijken welke van de drie het meest aan onze verwachtingen gaat voldoen. Ja. Dat hadden ze kunnen doen. Ja. Maar Nederland heeft blijkbaar nog een aantal extra specificaties opgenomen in de tenderdocumenten. Omdat het ook de opvolger van de walrus is. En als ik goed ben geïnformeerd, is het bijzondere van die walrus nou net, trouwens ook destijds kostenoverschrijdingen, enorme affaire, toestanden, maar dat ding loopt nu 40 jaar mee. Ja, bijna. Bijna. En wordt nog wel een klein beetje opgekalevaterd, zodat het in ieder geval nog dienst kan blijven doen totdat die nieuwe boten er zijn. Ja. Maar het bijzondere van die walrusklasse is, het is een dieseltje met een elektromotor. Dus hij kan in ondiep water opereren. Hij is stil, maar hij kan ook lange afstanden afleggen en diep varen. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn precies de eisen die eraan worden gesteld, denk ik. Hè, want ik ken de tenderdocumenten ook niet. Maar de Nederlandse marine zal moeten kijken van, ja, zijn dit inderdaad de zaken die zeg maar, wij moeten vragen aan die buitenlandse werven. En ze zullen op basis van de offertes die zijn uitgebracht moeten gaan beoordelen welke van de drie voldoet het meest aan mijn eisenpakket. Is de deal niet al beslecht? Dat weet ik niet. Echt niet? Nee, echt niet. Echt niet. Maar u spreekt er nog wel eens mensen in kabinetskringen ook? Nee, nee, nee. Maar luister, dit is een nogmaals wat ik ook al zei. Het is natuurlijk allemaal uiterst vertrouwelijk. Ja. Dus er komt ook, denk ik, helemaal niets naar buiten. En terecht. Ik denk dat we alle vertrouwen moeten hebben in de Koninklijke Marine, dat ze hier een hele goede afweging in maken. Ja. Uiteindelijk zijn het de mensen zelf van de marine die aan boord van die schepen moeten gaan straks. Hmm. Dus die gaan echt kiezen voor de beste boot. Ja. Die de beste veiligheidsgaranties geeft voor de mensen die ook. Maar is het de beste boot of is het de beste boot voor de beste prijs? Nee, kijk, ik denk dat je mijn uitgangspunt zou zijn: je moet de beste boot nemen. Want veiligheid is het allerbelangrijkste. Ja. Zoals ik net al zei, niet alleen de boot zelf, maar ook de elektronische zaken die aan boord komen om ervoor te zorgen dat het schip ongezien zijn werk kan gaan doen. Ja. Dat is je uitgangspunt. Als daar een Nederlandse betrokkenheid bij mogelijk is, des te beter. En dan moet je dat natuurlijk heel nauwkeurig gaan bekijken. Wat is dat dan precies? Prima, maar dat mag wat mij betreft niet het uitgangspunt zijn. Nee. Maar de vraag is uiteindelijk natuurlijk, welke boot is het beste? Ja, die die Franse boot met aanpassingen, klopt het trouwens dat de bedden ook langer moesten? Ik weet het niet. Oké, ik wel eens opgevangen. Ja. Dat die Franse marinepersoneel wat kleiner van stuk is dan de Nederlanders. Kunnen, ja. Maar goed, in ieder geval, dat is dan wat je wel eens opvangt. Dat schip van Dame moet natuurlijk nog helemaal ontwikkeld worden. Dat is er nog niet. Er is ook nog geen afgeleide. Verschil is wel dat de Fransen hebben gezegd, als er kostenoverschrijdingen zijn, dames en heren in Nederland, dat is dan voor onze rekening. Namelijk, dat doen we even via het Elysée. Nou, dat weet ik niet of dat zo is, of ze dat gezegd hebben. Dat lees ik. Het kan dat je het leest, maar of ze dat gezegd hebben, dat weet ik echt niet. Nee. Wat ook wel heel erg belangrijk is, want we praten natuurlijk over het vrij forse aanschafbedrag. 4,5 of 5, 6 miljard, ik weet het ook niet. Ja, 4 tot 6 wordt maar gezegd. Maar doen er nog maar zo'n bedrag bij voor het onderhoud. Want die schepen gaan, als het goed is, zo'n 30 jaar mee. Dus er komt er nog eens een heel fors bedrag bij. Ook daarvan zou het kunnen zijn dat een van de betrokken Nederlandse werven op een gegeven moment gaat zeggen, nou, daar kan ik ook een deel van doen. Dat zou heel goed kunnen. Nou, dus dat is ook het argument van Damen. Kies voor ons, dan hou je de gouden driehoek, zoals dat heet. Ja. Namelijk defensie, industrie en wetenschap in ere. En dan hou je dus de kennis van die onderzeeboot ook in eigen huis. En dan hoef je dat onderhoud niet uit te besteden aan bijvoorbeeld Frankrijk. Nee, maar dat zou in het geval van IAC niet anders zijn. Ik bedoel, diezelfde argumenten gaan ook op voor IAC. Sterker nog, het zou mij niet eens verbazen als ze allebei straks erbij worden betrokken. Ik bedoel, het gaat om de Nederlandse maritieme industrie. Het is een hele grote orde, dus ik zou me ook nog voor kunnen stellen dat ze alle Nederlandse werven hier gewoon baat bij hebben. En dat we niet. Maar bij het onderhoud of bij het ontwerpen? Je moet in ieder geval iets van het ontwerp begrijpen en ook van de bouw om straks het onderhoud goed te kunnen doen. Maar doet u nou een pleidooi om de Franse, Dame en IAC dan bij elkaar te vegen? Nee, dat zeg ik niet, maar de opdracht is fors. Mm. Niet alleen het bouwen, maar ook het onderhoud. Mm. Dus we moeten ook nog gaan kijken, wat gaat dat betekenen in de toekomst? Mm. Ik moet er ook verzekerd van zijn dat het bedrijf dat de boten gaat bouwen ook nog minstens 30 jaar bestaat. Zodat ik in ieder geval mijn reserveonderdelen nog kan krijgen over de periode. De Walrus werd gebouwd door de RDM, de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Die is ter ziele. Klopt. Dus daar ook best wel moeite kost, denk ik, om de huidige schepen in de vaart te houden. Maar je wilt heel graag de garantie hebben dat je gedurende de lifetime cycle, zoals ze dat zeggen, van de schepen, in ieder geval toegang houdt en hebt tot de reserveonderdelen. Ja, maar goed, deze discussie vindt natuurlijk plaats op het moment dat iedereen ook naar zijn eigen defensieindustrie aan het kijken is. Ja. En elk Europees land ook wil dat die defensieindustrie weer op poten komt, voor zover die nog niet op poten staat, maar in elk geval wordt uitgebreid. Ja. Dat iedereen bezig is om zijn defensieuitgaven te verhogen. Ja. Dat er toch wordt gezegd, we moeten langzamerhand in de stand van een oorlogseconomie terechtkomen. En dat betekent dus ook kennis, kunde en alles dicht bij huis. Ja, dat klopt, maar ik denk niet dat wij als Nederland op uit zijn om zelf weer onderzeeërs te kunnen gaan bouwen. Dat hebben we gekund. Nou, wel als we ze vervolgens ook aan Canada kunnen gaan doen. Nee, maar nogmaals, we hebben de kennis niet in huis. En we gaan hem, zeg maar, nu niet opnieuw opbouwen, zoals dat destijds is gebeurd. Waardoor bij Dame zeggen ze van wel. Ja, dat zou kunnen dat Dame dat voor ogen heeft. Maar dit is een eenmalige opdracht voor 4 schepen. Wat er daarna gebeurt, dan zijn we al 10 jaar verder. Plus 30 jaar onderhoud. Plus 30 jaar onderhoud. Ik denk dat die schepen heel goed kunnen worden gebouwd in Frankrijk, in Duitsland en in Zweden. Nederland heeft ook aangekondigd dat ze nieuwe fregatten gaan bouwen. Nou, dat zouden we natuurlijk wel heel erg goed in Nederland kunnen doen. Dat gaat ook gebeuren. Bij Dame namelijk. Bij Dame bijvoorbeeld. Ja, 4 fregatten, commando-fregatten. Prima, laten we ons daarop concentreren. Ik denk wat we ook in Europa moeten doen, is dat we niet allemaal hetzelfde gaan doen. Juist het punt is, laten we gewoon eens kijken wie doet wat. Ja. Zodat we over de hele breedte de zaken krijgen die we nodig hebben om onze defensie op te bouwen. U bent lang SG geweest, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U ambassadeur op twee hele belangrijke posten, sleutelposities zal ik maar zeggen. Dan weet u ook hoe de hazen lopen. Wat ik net zei, het feit dat de Fransen naar verluid dan de overschrijdingen voor hun rekening willen nemen, speelt dat een hele belangrijke rol? Ik kan er echt geen antwoord op geven. Ik weet is het een algemeenheid? Nee. Want kijk, nogmaals, het zou de indruk kunnen wekken dat dat een belangrijke rol speelt bij de besluitvorming. Nou, als je weet dat die walrussen 65% duurder werden dan oorspronkelijk begroot, dus het is bijna de helft duurder, of meer dan de helft duurder. Ja, maar ik weet natuurlijk niet wat er is aangeboden. Nog door de een, nog door de ander. Ook niet in termen van deze garanties. Ik weet, in ieder geval ook van TKMS, dat ook met overheidssteun opereert. En ook van Saab, dat ze ongetwijfeld, als er aanbiedingen liggen, die zullen matchen. TKMS, dat zijn de Duitsers. Dat zijn de Duitsers, inderdaad. ThyssenKrupp. Ja. Dus ik denk niet dat dat allemaal op dat vlak elkaar heel veel ontloopt. Maar goed, nogmaals, ik mag en kan er geen oordeel over hebben, omdat ik de feiten daarvan niet ken. Nee, nou ja. Toen het staatsbezoek hier plaatsvond en president Macron hier uitgenodigd was voor een staatsdiner, zat u geloof ik naast de baas van de Naval Group, niet? Nee. Oh. Nee, ik was inderdaad bij het diner, maar ik had een andere tafel genomen. Oh ja, echt waar? Ja. Oké, nou ik begreep zoiets. Ik dacht, oké, dan zit u in ieder geval eerste rang voor wat betreft de kennis en de informatie. Maar dat is dus niet zo. Ja. Goed, speelt het SG-schap van Mark Rutte nog een rol eigenlijk hierbij? Hij moet natuurlijk de steun hebben van alle grote, ook belangrijke landen, ook op het Europese vasteland. Ja, die steun is uitgesproken. Ja. Ook door de Fransen. Ja, dat is me niet ontgaan. Ja, mij ook niet. Nee. Zou daar enig verband met die Franse boot kunnen zijn? Nee, ik denk dat je dit volstrekt los van elkaar moet en kan zien. Nou, echt? Ja. Nou ja, ik heb een documentaire gezien van Emmanuel Macron. Vlak voordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. U hebt hem ook gezien, toch? Zeker. Ja, dus aan de vooravond daarvan zat Macron nog wel even te onderhandelen met Zelensky, die in doodsnood verkeerde over treinen, Franse treinen. Dus in de grote mensenwereld van de buitenlandse politiek speelt dit soort dingen natuurlijk altijd wel een rol, niet? Speelt zeker een rol. En ik denk ook niet dat de Duitsers en de Zweden zich onbetuigd zullen laten als het hierom gaat. Maar wat ik eerlijk gezegd in dit dossier het makkelijker vind, is dat het uiteindelijk om een hele technische keuze gaat. En niet zozeer, kijk, natuurlijk is politiek wel van belang welke keuze je maakt uiteindelijk. Ja. Want je gaat met het land in feite een huwelijk aan voor 30 jaar. Hè, de tijd dat de boot in de vaart moet blijven, gezien ook al het onderhoud en dergelijke. Ja. Maar het blijft in de grond van de zaak een hele technische keuze. Ja. Het is niet een kwestie van smaken, van welke auto ga ik nu eens kopen. Nee, het is heel technisch bepaald. Want die veiligheidseisen, daar moet aan worden voldaan. En alle andere eisen die u zelf net ook noemde. Ja. Het feit om dicht onder de kust te kunnen opereren, om special forces mee te nemen. Ja, dat is wat ze doen. We hebben precies ook echt een hele bijzondere NAVO-taak. Hè? En naast de kerntaak hebben wij ook die spionagetaak. Ja. Middels die speciale onderzeeboten. Dus ik ga er echt vanuit dat de keuze die uiteindelijk wordt gemaakt puur is gebaseerd op de vereisten die er zijn. Ja. En die worden aangedragen door de marine zelf. Is het denkbaar dat de vice-admiraal, dus de baas van de marine, dan wel chef onderzeedienst uiteindelijk het tandenknarsend akkoord moeten gaan met een boot die ze liever niet willen? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar is het denkbaar? Nee, voor mij niet. Ik denk dat we bij ons in ieder geval zo georganiseerd zijn dat met respect wordt gekeken naar de technische adviezen die worden gegeven. Ja. En de technische voorkeuren die worden uitgesproken. Ja. En dat de keuze daardoor zal worden bepaald. Als die boten er eenmaal zijn, dat kan wel een jaar of 10 duren voordat ze echt daadwerkelijk operationeel worden. Hebben we dan überhaupt mensen om ze te bemannen? Want er zijn natuurlijk gigantische personeelstekorten bij Defensie op dit moment. Er zijn enorme tekorten, ook duizenden. Nu al. Duizenden, ja, 8000 ook nu al, denk ik, ook misschien zelfs al voor de onderzeebootdienst. Het is natuurlijk ook een hele zware baan die de mensen moeten doen. Nou ja, je verdwijnt gewoon echt 3-4 maanden van de radar. Je bent weg. Je hebt ook geen contact met je thuisfront. Oh nee, helemaal niet? Nee, dat kan ook niet. Nee. Want juist zeg maar, het feit dat de schepen niet kunnen communiceren, althans niet op de normale manier. Maak ze stil en Precies, draagt bij aan hun veiligheid. Want vergis je niet, onder water gebeurt ook heel veel met onderwaterdrones. Allemaal nieuwe technieken. Dus het is bepaald een riskante onderneming, sowieso. Dus ook een reden te meer om echt met de allerbeste spullen te water te gaan, zal ik maar zeggen. Maar ik weet dan dat bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze per boot 3 bemanningen. Dat wil zeggen, er is een bemanning weg, er is een reservebemanning en er is een bemanning die klaarstaat om straks de taken weer over te nemen. Nou, zover zijn we in Nederland, voor zover ik weet, nog lang niet. Als je dus 4 boten, en ze zullen niet alle 4 tegelijk misschien in de vaart zijn, maar wel wilt kunnen bemannen, dan zul je toch minimaal iets van 10 bemanningen daarvoor nodig hebben. Dus je zult ook iets moeten doen aan aantrekkelijkheid van het werken onder water. Bijvoorbeeld in Frankrijk weet ik de tijd die je onder water doorbrengt telt 3-voudig voor je pensioen. Er wordt ook betere bedragen neergeteld voor allerlei tegemoetkomen en dergelijke. Maar je zult het aantrekkelijk moeten maken voor de mensen om daarbij te gaan werken. Dus dat is nog wel iets waar we denk ik heel goed naar moeten gaan kijken. Zodat we niet straks in de situatie komen te verkeren dat wel de boot hebben, maar niet de mensen om ze te varen. Is dat een serieus risico? Een serieus ik weet niet. Die vraag moet je niet aan mij stellen, denk ik. Maar nou ja, mensen die op dit moment op de U signaleert hem, in ieder geval. Ja. Goed. En het feit dat die Zweden nog in de race zijn op de dag dat die vlag in top gaat bij de NAVO, speelt dat nog een extra sentimentele rol? Nee, echt niet. Echt niet? Nee, speelt geen rol. Het is niet zo dat ze daar roepen in Stockholm, hallo, hier zijn we dan. Ik denk het niet. Mogen we ook even... Dan zeggen de andere liefhebbers natuurlijk, wij waren er al. Dus ik denk niet dat heel veel verschil zal gaan. Zo werkt het niet. Nee, ja, gelukkig niet. Nee. Gaan we überhaupt iets merken van het Zweedse lidmaatschap, denk je? Ja, zeker. Kijk, er wordt ook al heel veel met Zweden gedaan. Ik kan me ook nog herinneren dat Zweden uiteraard ook in Afghanistan onder ISAF ook heel erg actief was en betrokken bij de NAVO-activiteiten. Ja. We hebben natuurlijk met de NAVO, Zweden heeft met de NAVO ook, denk ik, weet ik wel zeker, een Partnership for Peace Agreement destijds afgesproken. Dus er wordt al heel veel samen gedaan. Maar het is natuurlijk een enorme versterking voor de noordflank van de NAVO samen met Finland. En naast Noorwegen. Ik denk dat, hier blijkt wel uit dat ook de Zweden natuurlijk de Russische dreiging zeer serieus nemen. En die hebben daar natuurlijk ervaring mee. Ja. Juist op het vlak ook van onderzeeërs. Er gebeurt ook wel eens een keer dingen daar. Ja. Dus ik denk dat het voor de NAVO is het een enorme aanwinst om de Zweden erbij te hebben. Ja, al is het maar omdat die hele Oostzee nu min of meer is afgesloten. Ja. En Poetin nog maar een paar muizengaatjes heeft om daar in die Oostzee te kunnen opereren. Ja. Zal ongetwijfeld de aanwezigheid van onderzeeboten groter maken daar. Dat denk ik wel. Toch? Ja. Ja. Ja. Nou, die is denk ik al heel fors. Maar, en ook in de Noordzee. Naar ik mij wel eens laat vertellen. Het aantal Russische meldingen, althans meldingen dat van Russische onderzeeën. Dat komt zeker voor. Gaat omhoog, toch? Ja, komt zeker voor. Omdat ze ook boven die datakabels hangen met die dingen. Ook, ja. Ja. Ja. Maar de Russen hebben dan weer van die hele grote nucleaire aangedreven onderzeeboten. Onder andere, net zoals natuurlijk, dat geldt natuurlijk ook voor de andere landen die met nucleaire onderzeeërs werken. Die hebben nucleair aangedreven en nucleair bewapende onderzeeërs, maar ook diesel aangedreven boten. Ja, ja. Dat geldt ook voor Rusland. Ja. Ja. U hebt een leven lang verkeerd in diplomatieke kringen, al was het maar omdat u zelf diplomaat was. Dus u hebt de Koude Oorlog van dichtbij meegemaakt, de val van de muur meegemaakt, vervolgens de islamitische dreiging middels terrorisme. En nu dit. Ja. In wat voor een tijdperk leven wij? Op zijn zachtst gezegd zeer onzeker. Het is ook heel moeilijk te duiden, denk ik, welke kant we nu precies opgaan. Je kan natuurlijk wel zien wat er gebeurt. Tamelijk onheilspellend allemaal. Uiteraard de oorlog Oekraïne-Rusland. En alle pogingen die in het werk worden gesteld om Oekraïne van de nodige spullen te voorzien. Zodat ze die oorlog niet, in ieder geval niet hoeven te verliezen. Winnen is natuurlijk best wel heel erg moeilijk, denk ik, van Rusland. Maar onverzekerde uitkomst van de verkiezingen in Amerika. Met een nieuwe Amerikaanse president. En als het een andere president wordt die onherroepelijk zijn stempel zal gaan zetten op wat er verder gebeurt. Ja. Ook in de NAVO-context, maar ook in de relatie met China. U doelt op Trump? Zeker. Nogmaals, daar hebben we uiteraard geen enkele invloed op. Dus we zullen gewoon af moeten wachten wat daar straks gebeurt in november. Mm. Maar dat het enorme gevolgen gaat hebben, ook voor ons, ook op veiligheidsgebied, dat is denk ik wel duidelijk. En het is op zich heel goed dat we nu proberen om onze defensieuitgaven te verhogen. Dat is natuurlijk ook hard nodig. Maar wel in de veronderstelling, in de hoop denk ik, dat we wel op de Amerikaanse steun kunnen blijven rekenen. En dan gaat het natuurlijk voornamelijk ook om de nucleaire bescherming die er is. Op het moment dat je daar niet meer helemaal zeker van zou kunnen zijn, hebben we natuurlijk een ander probleem. En dan zijn de kernwapens van de Fransen en de Britten? Nee, want dat anders. Kijk, afgezien van de aantallen die natuurlijk veel geringer zijn, zijn het ook zeg maar, een ander soort kernwapens in de zin dat het zegt alles of niets. Dat zijn geen tactische nucleaire wapens. Dus de escalatiemogelijkheden zijn er eigenlijk niet. En er ook maar zeer de vraag of de Fransen en of de Britten bereid zouden zijn om hun eigen wapens in te zetten voor Europese doeleinden. Ja. Dat is natuurlijk nog een hele politieke discussie. Maar goed, ik hoop niet dat we in die discussie terechtkomen. Maar zekerheid heb ik niet. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschap aan de Universiteit van Leiden, zei onlangs in dit programma op uw stoel, het is München 38. Ja, als dat zo was, dan wist je nu al wat je zou moeten doen, denk ik. En ja, ik heb ook niet de oplossing op dit moment voorhanden. Nee. Maar dat het een gevaarlijke periode is, is zonder meer waar. Vrijdag neemt het kabinet het besluit over de onderzeeboot. Hartelijk dank voor uw komst. Ed Kronenburg, hier de Nieuws-PV met Natasja Kips. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Dus op een gegeven moment kwam hij dan naar me toe, David Bowie. Ja, mijn show is een lichtshow. En ik begrijp nu dat ik om 8:30 op moet. En het is nog niet donker, dus hoe gaan we dat doen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik zei, ja, weet je, het laatste uur heb je een lichtshow en anders niet. Maar ik heb hier tourschema gekeken. Je komt ook nog in Finland. En dan wordt het helemaal niet donker. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat moet je neertellen voor een echte Hans Olivier? 2,95, Jurgen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Fortuyn was in de race om gewoon premier van Nederland te worden. Wat zou daarvan zijn geworden als hij er nog zou zijn? Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Hallo met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Het Sneeuwklokjesbos van Anniet van der Zijl is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Het Sneeuwklokjesbos van Anniet van der Zijl ligt nu in de boekhandel. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1.